उसरे उसरे नादाने मुर्सा वडंजे पोने ने अरवे तेरी आदन पोर्दु विरनीरल ननंजे वरहा कडके तिमिरु पुलिवाले पुडिकु ओर आंबळ पोलंबो पुळुवा इरके செலந்தி கூடா செலஞ்ச வீடா இடி வாங்கி துடிச்சேன் வலியோட மெது மெதுவானா உறங்கிட பார்த்தா தாயானி